Книга Рути. Розділ перший. За часів, коли правили судді, настав у краю голод, і один чоловік з Вифлеєму Юдейського пішов жити в Моав-край. Сам він, жінка його і двоє його синів. А ім'я тому чоловікові було Елімелех, жінці ж його – Ноема, а двом синам – Махлон та Кільйон, Ефратії з Вифлеєму Юдейського. Прибули вони в Моав-край і там зосталися. Згодом помер Елімелех, чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружились вони з моавитянками. Одній було ім'я Орпа, а другій – Рута. І жили вони там трохи не 10 років. Але згодом померли і вони обидва – Махлон і Кільйон. І лишилась вона сама по смерті обох синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому з Моав-краю, бо почула в Моав-краї, що Господь змилосердився над своїм народом і дав йому хліб. От і пустилась вона з того місця, де жила, в дорогу, а з нею обидві її невістки. І йшли вони шляхом назад у юдейську землю. І сказала Ноема двом своїм невісткам: «Ідіть, повертайтеся кожна до хати своєї матері, і нехай Господь учинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і зо мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожній у Господі свого чоловіка». І поцілувала їх на прощання. Та вони стали плакати вголос і промовили до неї: «Ні, ми підемо з тобою до твого народу». Ноема ж сказала: «Вертайтеся, мої доні, навіщо вам іти зо мною? Хіба в моєму лоні ще є сини, щоб стали вам за чоловіків? Вертайтесь, мої доні, ідіть, бо я вже стара. Годі мені вже думати про чоловіка. Та навіть якби я й подумала, що маю ще надію, і навіть тієї ночі була би з чоловіком і привела на світ синів, чи ви могли б ждати, аж поки вони підростуть, та стримуватись і не виходити заміж? Ні, донечки мої, мені б було вельми гірко задля вас, бо рука Господня проти мене». Ті знову зняли лемент і ридали вголос. Орпа поцілувала на прощання свою свекруху, а Рута зосталась з нею. Ноема сказала: «Бачиш, твоя братова повернулась до свого народу і до свого Бога. Вертайсь і ти слідом за братовою». Але Рута їй відказала: «Не силуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо ти підеш, туди і я, і де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив зо мною, одна смерть розлучить мене з тобою». Як же вона побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти. І пішли вони обидві разом, поки не прийшли до Вифлеєму. І як увійшли у Вифлеєм, то все місто за них загомоніло, і жінки питали: «Чи не Ноема то?» Вона ж до них: «Не звіть мене Ноема, звіть мене Мара, бо Всемогутній послав на мене велике горе. Я вийшла звідсіль повна, а Господь повернув мене з порожніми руками. Навіщо ви звете мене Ноема? коли Господь виступив проти мене і Всемогутній зробив мене безталанною. І повернулись Ноема, а з нею Рута, її невістка, моавитянка, що прийшли з Моавських піль, і прибули вони у Вифлеєм, саме на початку ячмінних жнив.